तनहा तनहा यहाँ पे जीना ये कोई बात है, कोई साथी नहीं तेरा यहाँ तो ये कोई बात है। तनहा तनहा यहाँ पे जीना ये कोई बात है, कोई साथी नहीं तेरा यहाँ तो ये कोई बात है। किसी को प्यार दे दे, किसी का प्यार ले ले, इस सारे जमाने में यही प्यारी बात है। तनहा तनहा यहाँ पे जीना ये कोई बात है, कोई साथी नहीं तेरा यहाँ तो ये कोई बात है। Tanah.